najmniejsze prawa, ale buziaska lity zasadniała daru gospodarowy szmat. Kosty chorze malowu, ty ładnym spadziała, ustawiła się mowa szukać samomu. Marna lepił zjadzie suspiedził, ale ż pra mowu больше lepsz, napisano w gazecie. Być Białorusem, co to znaczy? Być Białorusem, nawet ciężko potłumaczy. Być Białorusem, прогрес, радиаційною мутацією генов. Вибачай, что малюнок не вельми веселый. Прямо на мапе червона, шера, зеленая. Колер, я колер, а ничего борецка, гони в глядка, все на воче с подкрывалой повязкой. Померкоу на надели, ты в историю крочишь. Ну что с тобой робить, коли ты у парта не хочешь? Быть белорусом, быть белорусом, быть белорусом, быть белорусом, людьми зваться. Być Białorusinem, co to w ogóle znaczy? Próbował dociekać Aleksandr Pomidorał po białorusku. Na Białorusi nie do końca to jest oczywiste, ale nie będę wnikał. Może już nie trzeba nieść tego kagańca oświaty w lud, bo lud się lepiej orientuje niż ty, stary już doktorze Wilczurze. Aleksandr Pomidorał też będzie wypisany i to nawet grażdanką. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, jeśli tylko będzie miał ochotę, jeśli poczuje się zainteresowany, zafrapowany, zaintrygowany. Ręka do góry ci, którzy się poczuli. A my gramy dzisiaj, zgodnie z leitmotivem, po kanikule, łoje, nieczule. No i Aleksandr Pomidorał z Białorusi, mam nadzieję, że wypełnił, ale za chwilę będzie płodozmian, bo płodozmian należy się słuchaczowi strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, jak doktorowi Wilczurowi Buda. Tymczasem sprawdzamy, czy no ktoś o tak pięknej porze ze środy na czwartek napisał coś do strefy. Kuba. To i ja pozdrowię zza kółka, no proszę. Pełnym strumieniem płynie korespondencja od transportowców, kierowców, tirowców, szoferów i przewoźników. Jeszcze 40 km i baza, a twój program jest super alternatywą do tego, co dookoła. Wierny tylko muzyce. Kuba. No właśnie, bo dr Wilczur zdecydowanie woli niewiernych słuchaczy i niewierne słuchaczki. Strefa małpa, polskieradio.pl. Można pisać, jak widać, właściwie w każdej sprawie. Niech te grupy zawodowe, które mają korzyść ze strefy, się ujawnią. Wtedy dr Wilczur jeszcze lepiej się poczuje i jeszcze bardziej dowartościowany niż do tej pory, a jak wiadomo, jest niezwykle dowartościowany. Powiedziałem, że będzie płodozmian w stosunku do tego, co było przed i będzie po. No właśnie. Zdaje się, że ten zespół występował kiedyś w audycji zgodnie z leitmotivem wrzaski i krzyki, nie swoje języki. Dlaczego nie swoje? Bo zespół jest szwedzki, a będzie śpiewał po fińsku. Ci Skandynawowie, jeden po fińsku, drugi po szwedzku i wszyscy się rozumieją. Nie, to nieprawda. Doktorze Wilczurze, jak możesz tak podpuszczać lud? Ty, jako lingwista stosowany, powinieneś spłacać dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło cię na lingwistę stosowanego. Sugerujesz, że fiński i szwedzki to podobne do siebie języki. Tfu, tfu, tfu, nieładnie. Szwedzki zespół śpiewający po fińsku zwie się Hedningarna. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Streffa miukumauku polskiradio.pl. Ale dużo tutaj znaków diakrytycznych w tytułach tych fińskich utworów. Oczywiście na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa. Wszystkie znaki diakrytyczne znajdą się nad tymi samogłoskami, nad którymi powinny się znaleźć. Takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, aby każdy słuchacz mógł sobie znaleźć tę fińską rybę i złowić ją w sieci Hedningarna. Tak się zwie ten szwedzki zespół śpiewający po fińsku. No, artyści tak mają, że czasami nie da się za nimi nadążyć. No to płodozmian mamy chyba z głowy, bo generalnie dzisiejszy leitmotiv brzmi po kanikule łoje nieczule, a ten akurat zestaw no, nawet miejscami był czuły. To przypomnę, że można pisać do strefy właściwie w każdej sprawie. Dzieci nie słuchają, więc o różnych niestandardowych sprawach można pisać, na przykład Basia. Wiem drugi raz, ale Basia ma wielkie zasługi dla dzisiejszej strefy, ponieważ dostarczyła fonogram turecki, debiut i premierę, więc czytamy drugi raz. Basia o sprawach łóżkowych, donosi. Właśnie przywieźli mi nowiutki stelaż do łóżka. Dotychczasowy, kilkunastoletni, zarywał się pod ciężarem mojej skromnej, drobnej i niepozornej osoby fizycznej, a pan chciał usłyszeć ten huk. Nie usłyszy go pan. Mam nadzieję, że nowy stelaż też będzie mi służył kilkanaście lat. Donoszę więc, że nowy stelaż kwili już i pragnie dzierżyć mój ciężar, a więc kładę się. Chcę usłyszeć ten huk! Chcę usłyszeć ten huk! Czy to jest audycja muzyczna? Zgadza się. No dobrze, to chyba musimy powrócić do meritum. Skoro był zestaw czuły przed chwilą, no to teraz musi być nieczuły. System Error, Słowacja. Okolo sa iným darí a ty stále nemáš nič. czas ukończyć. Zabudni już na dnie ręki, że przesadni mi leci. Leci wielkie mi nic lepło, wracam za swoim cielą. A kiedy mam strach, nie zdradzam, uspeł na pelań. No, miałem nadzieję, że słuchacze wyniosą jakąś korzyść intelektualną z tego zestawu słowackiego. Wiadomo, słowacki podobny do polskiego, można by było coś zrozumieć. No niestety przy tym zestawie nieczułym, ale przynajmniej wypełniającym nasz leitmotiv dzisiejszy po kanikule łoje nieczule, przy tym zestawie nieczułym, no chyba nie dało się jednak wysłyszeć tych wszystkich niuansów językowych. Zespół zwie się System Error i rzeczywiście z błędem nazwa zespołu się pisze, ale z błędem w języku twu-twu angielskim. To oczywiście może być błąd wtedy, ale to wszystko będzie widać na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna strefa. Kto zajrzy, będzie wiedział. Kto nie zajrzy, nie dowie się. A kiedy będzie lista? No, jak dr Wiczur w stanie złoża boleści po przeprowadzeniu tak wymagającej, tak trudnej audycji. Może po śniadaniu, może po drugim śniadaniu, a może po trzecim. Ale sprawdźmy, czy jeszcze o tej porze ktoś pisze do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, strefa@polskieradio.pl i w jakiej sprawie. Marianna, mam nadzieję, że strefa zostanie. Kocham ją całym sercem i słucham, gdy tylko mogę, na żywo, to tak jak ja prowadzę. A jeśli muszę spać, kontynuuje Marianna, to odsłuchuję. Koszulkę Peltikoiry noszę z czcią. No proszę bardzo, dr Wilczur jedną koszulką Peltikoiry załatwił sobie dozgonną miłość Marianny do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Ale zaraz, pewnie nie wszyscy wiedzą, co to jest Peltikoira. Trzeba było uważać. To ja tylko lingwistycznie, językowo wyjaśnię, bo muzycznie to nie zostałem wykształcony przez społeczeństwo na muzyka, tylko na lingwistę stosowanego, więc wyjaśniam językowo. Peltikoira, po fińsku pies z puszki, puszkowy pies. To trochę jak dr Wilczur w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Bardzo strefowa nazwa tego zespołu Peltikoira. Kiedyś to graliśmy. Można sobie do tego wrócić. Są odsłuchy. Ewentualnie do naszego kronikarza strefowego, siwego, napisać. On wszystko udostępni. Na razie za darmo. A za 20 lat, kiedy dr Wilczur i strefa staną się legendami polskiej radiofonii, o to już będzie pobierał ciężkie euro. Nie będzie euro wtedy. No to coś tam będzie pobierał. Może w naturze. strefa@polskieradio.pl. No, witamy wreszcie jakiś optymistyczny zespół. Szata dźwiękowa optymistyczna i nazwa też optymistyczna. Giorno di paga, czyli dzień wypłaty po włosku. Torniamo su Roma. Se te regge viemme sotto a negà quest'assioma. Zona rock and roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. No, wszystko tu jest bardzo optymistyczne. Optymistyczna jest szata dźwiękowa. Optymistyczna jest nazwa tego włoskiego zespołu Giorno di Paga, czyli dzień wypłaty. Optymistyczny jest też tytuł ostatniego utworu, Zona, czyli strefa. No, z otwartymi ramionami witamy, a właściwie żegnamy w stery rock'n'rolla wolnej od Angola, ale na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa będzie sobie to można zobaczyć dowodnie, jak to się pisze, i każdy zafrapowany, zaintrygowany będzie mógł sobie złowić tę włoską rybę w sieci. Ręka do góry ci, co zafrapowani, zaintrygowani, zaciekawieni. Giorno di Paga. Włoski odhaczony. Odhaczony też w drugiej godzinie element edukacyjny i kaganiec oświaty doktora Wilczura w sprawach muzycznych, bo dlaczego nadaliśmy właśnie taką szatę dźwiękową? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz wiedza, co to ska, trafi pod strzechy i każdy już będzie wiedział, jak brzmi ska. Na przykład włoskie, a w pierwszej godzinie japońskie. No ale dobrze, dosyć tej edukacji, bo wszyscy odejdą od głośników między drugą a czwartą. Ze środy na czwartek masowy odpływ od strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo dr Wilczur niesie kaganiec oświaty w sprawie ska. No dobrze, Jaki to mamy dzisiaj leitmotiv? Po kanikule łoje nieczule. No, to ten zestaw włoski chyba trochę czuły był jednak. No to pora na coś nieczułego. Nieczuli będą Węgrzy. Zespół zwie się Westexor. Mindenki kezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr-re. Mikor álmod Tak się drapię teraz po głowie, bo z tym węgierskim no to jest zawsze problem. Nie wiadomo jak to wymawiać, szczególnie, że jak tutaj zawsze masa znaków diakrytycznych. Jak wiadomo, znaki diakrytyczne nad samogłoskami zmieniają wymowę. Jak przeczytać nazwę tego zespołu? No, zważywszy, że szy czyta się po węgiersku jak sy, a sy jak szy, a z kreseczką jak a bez kreseczki jak o, zaryzykuję. Vesztegzár. To zdaje się jest kwarantanna po węgiersku. No, jak znalazł po prostu, jak znalazł. Doktor Wiczur idzie z postępem i z osiągnięciami. Wszystko a propos w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Znaków diakrytycznych, co nie miara, wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej stronie strefy ze wszystkimi znakami i tak dalej. Każdy sobie złowi tę muzyczną rybę w sieci. Mam nadzieję, że zespół Vesztegzár wypełnił dzisiejszy leitmotiv. Po kanikule łoje nieczule. Czyli wypełniliśmy. No, oczywiście. Zrealizowaliśmy, jak zwykle. Strefa małpa polskieradio.pl. Ostatni raz podaję ten namiar, bo jeszcze jest szansa, że ktoś coś napisze. Tymczasem zanęcę listelem od Janka. Janek jak zwykle sypnął garścią poezji w związku z ostatnią strefową audycją. Szwedzi po hiszpańsku, wakacje zaś w Gdańsku. Siwy wieńca szuka, z Basi niezła sztuka. Doktor nogi łamie, z kim on zje śniadanie, a dożynki trwają i nie oszczędzają. Oj, nie oszczędzają, szczególnie doktora Wiczura, który no, na dożynkowej imprezie przy pełni księżyca aż głos stracił. I nie wiadomo, czy odzyska. Niektórzy się cieszą, niektórzy biadolą. W strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola, czasami burzymy różne schematy i prezentujemy muzykę, która nie kojarzy się z danym krajem. Ale teraz, pod koniec audycji, to już nawet dr Wiczur nie ma siły się ze stereotypami brać za bary, więc będzie tak, jak każdy sobie wyobraża, że Francja to oczywiście akordeon na ulicy i pan śpiewający chanson française, oczywiście. Claudio Capeo, Francja. Je souris avec tout ce qui m'arrive, c'est normal. Me direz-vous, car après tout, ça ne durera pas toute une vie. J'irai jusqu'au bout de mes rêves comme un fou. Et ce quel qu'en soit le prix, qui croit emprisonné par mon ego. Dis-moi si je suis dans le vrai ou plutôt si je suis dans le faux. L'histoire, l'histoire se répète, ça change les mots. Donne-moi de bonnes nouvelles, tôt ou tard, je sais, il fera beau. Regarde loin, regarde à l'horizon. Comme la vie est belle quand tu prends le temps de suivre les saisons. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, au-delà de la raison. Une simple étincelle peut parfois nous faire changer de direction. Je me pose des questions qui restent sans réponse. Faut-il que je ralentisse ou faut-il que je fonce? Sans le vouloir, j'ai l'impression de me perdre, de tomber dans le noir. Qui croit emprisonné par mon ego. Dis-moi si je suis dans le vrai ou plutôt si je suis dans le faux. L'histoire, l'histoire se répète, ça change les mots. Donne-moi de bonnes nouvelles, tôt ou tard je sais, il fera beau. Regarde le ciel, regarde loin, regarde à l'horizon. Comme la vie est belle quand tu prends le temps de suivre les saisons. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, au-delà de la raison. Une simple étincelle peut parfois nous faire changer de direction. Allez leur dire en restant fidèle à moi-même. Regarde le ciel, regarde loin, regarde à l'horizon. c'est pas la saison. J'irai jusqu'au bout de mes rêves, au-delà de la raison. Une simple étincelle peut parfois nous faire changer de direction. Qui part, mon prisonnier, pas mon ego. Dis-moi si je suis dans le vrai, plutôt si je suis dans le faux. Histoire, l'histoire se répète, seul change les mots. Donne-moi de bonnes nouvelles, tôt ou tard, je sais qu'il fera beau. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. Sur l'apparence d'un carré de pierre, je vous présente Mademoiselle Lumière. Ses effluves matinales, l'odeur d'un corps magistral. La manivelle a cassé, je ne goûterai plus aux odeurs d'été. Métamorphosez-moi, je suis dingue de toi. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma muse, toi ma reine, toi seule qui porte le poids de nos larmes. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma oh. Belle France, connais-tu cette fille, oh, à la robe blanche, connais-tu cette fille, celle qui danse, connais-tu cette fille, oh, ce soir je flanche, oh. L'ignorance des torts, je perds la ronde et belle mademoiselle de verre. Ses ordures sentimentales, la peur d'une proie carcérale. La manivelle a cassé, je ne goûterai plus aux odeurs d'été. Métamorphosez-moi, et la tristesse sera. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma muse, toi ma reine, toi seule qui porte le poids de nos larmes. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma oh. Belle France, connais-tu cette fille, oh, à la robe blanche, connais-tu cette fille, celle qui danse, connais-tu cette fille, oh, ce soir je flanche, oh. La manivelle a cassé, je ne goûterai plus aux odeurs d'été. Métamorphosez-moi, et la tristesse sera. Toi ma belle, toi ma douce, toi ma muse, toi ma reine, toi seule qui porte le poids de nos larmes. Connais-tu cette fille, oh, à la robe blanche, connais-tu cette fille, celle qui danse, connais-tu cette fille, oh, ce soir je flanche. Ależ to masa znaków diakrytycznych i akcentów nad samogłoskami po francusku. O, tutaj na przykład accent aigu, potem dwa razy accent grave, a na końcu accent circonflexe. Wiem, że to absolutnie nikogo nie interesuje, ale ja, jako lingwista stosowany, wykształcony przez społeczeństwo, absolutnie za darmo, no muszę spłacać ten dług wdzięczności. I właśnie to robię. A że społeczeństwo nie ma z tego żadnej korzyści, no cóż, być może kiedyś, nie wiadomo kiedy, to się jakoś przyda. Claudio Capéo, tak się nazywa ten francuski wykonawca, będzie wypisany ze wszystkimi swoimi akcentami i znakami diakrytycznymi na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Patrzę na zegar i widzę, oj, że już sobie nie pogadam. No to niewiele doktorowi Wilczurowi zostało. No a co konkretnie? Ładny finał! Ładny finał! No cóż, teoretycznie powinniśmy się usłyszeć za tydzień, ale oczywiście w obecnym świecie gwarancji żadnej nie ma. Gdyby tak się stało, że będziemy się słyszeć, no to oczywiście korespondencja do strefy mile widziana, co komu na język ślina przyniesie. Można pisać, można w międzyczasie. Tak, ja jako Uzus mówię, że jest w międzyczasie. można też pisać. Bo wiadomo, taki tryb produkcyjnej audycji, że dzisiaj pisane, a za tydzień odczytane. I jak się żegnamy? No miejmy nadzieję, że nie na zawsze. Żegnamy się nie na zawsze po ukraińsku. Yeah.